Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie można przedłużać procesu powoływania rządu i przekazywania władzy, mówi lider opozycji po oświadczeniu prezydenta. Policja zapewnia, że nadal na pełną skalę poszukuje Grzegorza Borysa, ojca podejrzanego o zamordowanie 6-letniego syna w Gdyni. Papież Franciszek rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji o konflikcie izraelsko-palestyńskim. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska podtrzyma twarde weto w sprawie paktu migracyjnego. Mówił o tym na chwilę przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Lider opozycji Donald Tusk uważa, że nie można przedłużać procesu powoływania rządu i przekazywania władzy. Jasne jest, kto ma większość, powiedział w Brukseli szef Platformy Obywatelskiej. Jego kandydaturę na premiera poparli liderzy Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Donald Tusk oświadczył, że kwestia szybkiego powołania rządu wiąże się z możliwością odblokowania unijnych funduszy dla Polski. Jak dodał, prezydent ma swoje uprawnienia, jego zadaniem nie jest w żaden sposób wpływać na decyzje głowy państwa. Mogę powiedzieć, szczególnie po tym, co wczoraj i dziś usłyszałem tutaj w Brukseli, że czas jest bezcenny w tej chwili dla Polski. Dobrze byłoby nie przedłużać tego procesu ponad ewidentną potrzebę, ponieważ to, o czym już wczoraj wspominałem i co dla wszystkich, którzy znają się na tych rzeczach, jest jasne, od tempa zależy, ile i kiedy Polska dostanie pieniądze. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zwraca z kolei uwagę, że prezydent Andrzej Duda porusza się w ramach obowiązującego prawa. Pan prezydent postępuje zgodnie z konstytucją, to są jego prerogatywy jednoosobowe. Ale może pan zdanie na ten temat? Ja mam zdanie takie, że szanuję konstytucję i szanuję jej zapisy w przeciwieństwie do tych, którzy szanują tylko jej okładkę i z nią występują na wiecach. No. Dzisiaj prezydent poinformował, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu zwoła na 13 listopada. Policja zapewnia, że nie ogranicza poszukiwań podejrzanego o zamordowanie 6-letniego dziecka z Gdyni. Akcja jest prowadzona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Śledczy nadal apelują, aby zrezygnować ze spacerów po lasach w rejonie dzielnicy Gdyni, Chwaszno i Karwiny. Każda obecność osób w tych miejscach powoduje zacieranie śladów i zakłócenie pracy policyjnych psów tropiących. Do policji cały czas docierają nowe informacje na temat Grzegorza Borysa. Wszystkie są wnikliwie weryfikowane, zapewnia Karina Kamińska z pomorskiej policji. Siądźcie, rozmawiajcie. Policjanci zdobyli wiele informacji na temat tego mężczyzny. One zostały bardzo dokładnie sprawdzone, natomiast o szczegółach zdobytych informacji nie mogę tutaj mówić dla dobra prowadzonego postępowania. Mieszkańcy Trójmiasta i części powiatu kartuskiego dostali alerty RCB z prośbą o nieutrudnianie akcji policji i niewchodzenie do lasów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Dziennikarz Tygodnika Sieci Michał Karnowski powiedział, że listę dziennikarzy mediów publicznych powstał w obronie Rady Mediów Narodowych, której uprawnienia ustawowe próbuje się podeptać, zabrać czy obejść. W liście opublikowanym na portalu wpolityce.pl jego autorzy krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że kadencyjność Rady Mediów Narodowych jest umocowana ustawowo, więc nie powinno się jej podważać. Siądźcie, rozmawiajcie, połóżcie na stole projekt, przekonajcie prezydenta. Wszystko można zrobić, ale nie w ten sposób, że tutaj się będzie próbowało udawać, że Rady Mediów Narodowych nie ma. No jest, ona jest i ona ma konkretne uprawnienia i te podnoszone tutaj jakieś ewentualne sztuczki, czy to z wprowadzeniem komisarza, czy też z jakąś uchwałą, która by te wybory unieważniała, także w odniesieniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są w sposób oczywisty bezprawne, o czym mówią prawnicy, konstytucjonaliści, znawcy procedury ustawodawczej, także sympatyzujący z opozycją. Według autorów listu wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczyn, Dorota Kania, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że papież Franciszek rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoanem. Tematem był konflikt palestyńsko-izraelski. W krótkiej nocie dyrektor biura prasowego Mateo Bruni poinformował, że rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Turcji. Dotyczyła dramatycznej sytuacji w Ziemi Świętej. Jak czytamy, papież wyraził ból z powodu cierpień mieszkańców. Przypomniał także stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wyraził nadzieję, że w wyniku porozumienia między stronami konfliktu uda się doprowadzić do pokojowego współistnienia dwóch państw, Izraela i Palestyny, i zachowania specjalnego statusu Jerozolimy. Wczoraj turecki prezydent powiedział, że Hamas nie jest organizacją terrorystyczną i prowadzi walkę o wolność. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą jedynie na południu kraju możliwe większe rozpogodzenia. Poza tym będzie padał deszcz, w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Tej nocy od 4 stopni na Kaszubach do 10 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno i deszczowo, bez zmian, ale najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany wysoko w górach, w porywach do 65 km na godzinę. Jutro na termometrach od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na Zamojszczyźnie. Ponad 500 wystawców, 1000 pisarzy, poetów, ilustratorów i tłumaczy oraz dziesiątki tysięcy czytelników. W Krakowie rozpoczęły się 26. Międzynarodowe Targi Książki. To przede wszystkim święto czytelników, którzy od rana tłumnie odwiedzają halę Kraków Expo. Co prawda targi potrwają do niedzieli, ale myślę, że już dziś warto przypomnieć sobie, co ostatnio dobrego czytaliśmy. No i kiedy to było? A no właśnie, pogoda sprzyja, by sięgnąć po dobrą lekturę, zatem polecamy serdecznie. Program Trzeci Polskiego Radia. My life is in your hands. Monaco. W audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 16, a przed 16 pytaliśmy, naprawiać stare na tyle, ile da się naprawiać, czy dać sobie spokój i kupować nowe. Dwie dwójki i 7 trójek. Sygnały od Państwa czekamy. No a teraz też właściwie o naprawianiu świata, także tego wirtualnego, choć w rzeczywistości, bo nie tylko z manipulacją, dezinformacją, czy wprost z kłamstwem w mediach społecznościowych trwa walka dobra ze złem, zresztą także w internetach ciągle walczymy z hejtem, ale cały czas to walka z wiatrakami. Czy w ogóle mamy narzędzia, by temu przeciwdziałać? Okazuje się, że jedna z polskich modelek, która niedawno doświadczyła kampanii hejtu, ma pewien plan na tak obraźliwe teksty. No ty to na pewno się obżerasz. Studia nie są dla ciebie. Idź do pracy i przestań się opychać jedzeniem, bo nie schudniesz. Z hejtem w internecie zmaga się wiele osób. Sposobów na walkę z nim jest za to niewiele. Jest coś takiego jak wolność słowa, która jest najwyższą wartością dla każdej demokracji. Mateusz Mrozek z NASK. Tutaj jakichś narzędzi szczególnych, takich twardych nie ma. Adresatka hejtu, który Państwo usłyszeli, to modelka i influencerka Martyna Kaczmarek. Jak sama mówi, tej sprawy tak nie zostawi. Przede wszystkim postanowiłam zgłosić to na policję, wyciągnąć konsekwencje prawne dowództwa cywilnego, doszukiwać się tej sprawiedliwości. A o to nie jest łatwo, bo w internecie wszyscy jesteśmy trochę anonimowi. Aby pozwać takiego hejtera, policji potrzebny jest jego adres IP, a udostępnienie go zależy jedynie od dobrej woli właściciela medium społecznościowego. Jaka jest różnica między opinią a hejtem? To jest główny argument mediów społecznościowych, które uchylają się tutaj od tego obowiązku z uwagi na to, że interpretacja pewnych zdarzeń, pewnych postów w internecie bywa dowolna. Więc jeśli staną się Państwo ofiarą hejtu, możliwe, że Big Tech uzna, że to tylko opinia użytkownika mieszcząca się w granicach wolności słowa. Więc jeśli anonimowość jest aż tak duża, kampanie mogą grzmieć... Ale prawdziwy wpływ ma dopiero faktyczna odpowiedzialność, na którą według eksperta NASK nie jesteśmy jeszcze gotowi. Widzieliśmy to już kilkanaście lat temu przy okazji ACTA. No i wyszło bardzo wiele młodych osób na ulicę wtedy w proteście przeciw takiego typu rozwiązaniom. W Korei Południowej działa na przykład rejestrowanie się do mediów społecznościowych na podstawie dowodów osobistych. W Polsce zostaje więc zwyczajnie edukować. Powstał pomysł, żeby stworzyć właśnie takiego darmowego e-booka z prawniczkami, z psychologami, psycholożkami, osobami, które są też kompetentne w tym zakresie. Swoją drogą w szkołach i w internecie od kilku lat odbywają się kampanie, które mają na celu uświadomienie użytkowników sieci, że słowa, choć pisane anonimowo, mają realne skutki. A więc cały czas pokutuje edukacja medialna, o czym niezmiennie przypominamy i nie tylko starszym, także młodszym. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski, a przypomnę ze swej strony także spotkanie z ekspertem przed godziną 19 w naszym cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie. Czwartek, więc u nas cyberczwartek, mówimy o bezpieczeństwie w sieci, dziś o wycieku danych medycznych. Czego takie zjawisko nas uczy? Jak powinniśmy zabezpieczać nasze dane, te najwrażliwsze? Proszę być blisko trójki, to jeszcze przed godziną 19. No a tymczasem prawie 14 minut po 16. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak. Radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta już w pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem. Się sam, więc powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara. Sobie mam taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Może coś się zmieni na ten temat. Producenci na mocy przepisów będą zobowiązani do naprawy choćby pralek, smartfonów czy rowerów, nawet jeśli nie są one objęte gwarancją. Ta gwarancja już minęła. O przepisach, które mają wpłynąć na popularyzację w ogóle naprawiania czy zmiany naszego myślenia, mówiliśmy. No i wraca odwieczny dylemat. Naprawiać czy dać sobie spokój kupić nowe? 2 dwójki i 7 trójek. Zdecydowanie naprawiać, zdecydowanie zatrzymać marnotrawstwo i ten potok przemysłowych, wręcz produkcji przemysłowych śmieci. A no właśnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To kolejny aspekt, na który pan zwrócił uwagę. Ekologia tu idzie w parze rzeczywiście z naprawianiem, ale jak wiemy, nie wszystko da się obecnie naprawić. Czekamy na kolejne państwa sygnały. Teraz 19 minut po godzinie 16. To może być dzień polskich drużyn w europejskich pucharach. Zazwyczaj tak mówimy, mając apetyt na dobre spotkania, a przede wszystkim na zwycięską grę naszych. Raków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają po przerwie na mecze reprezentacji. Wracają do gry w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Obie ekipy ostatnio nie notują najlepszych wyników, ale dziś mają szansę przełamać tę serię. Więcej o tym Mateusz Warianka. Pierwsi o punkty powalczą piłkarze Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy zmierzą się w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona. Portugalska ekipa będzie zdecydowanym faworytem i to nawet nie tylko ze względu na potencjał piłkarski, ale też ze względu na ostatnie wyniki obu ekip. Podopieczni Dawida Szwargi mają na koncie 2 porażki w pucharach ze Szturmem Graz i Atalantą Bergamo. Do tego w lidze również ostatnio zawodzą. W ostatniej kolejce przegrali 1-2 z Górnikiem Zabrze. Trener Szwarga zapewnia, że Raków mimo małego kryzysu nie zmieni swojego stylu gry. Będziemy chcieli podejść do tego spotkania grając według własnych zasad, mając plan na ten mecz, mając świadomość klasy rywala. A zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela, Rakowowi brakuje błysku w europejskich pucharach. My lubimy tę solidność Rakowa, tylko czasami na poziomie europejskich pucharów ta solidność nie wystarcza. Tutaj trzeba również błysnąć czymkolwiek, czy jeden, czy drugi zawodnik musi mieć swój dzień i pokazać, że rzeczywiście na poziomie europejskich pucharów potrafią zdobywać bramki. Dobry mecz dla nich, bardzo trudny, ale dobry na to, ażeby Raków znowu wrócił do tego czasu, kiedy nas zachwycał swoją skuteczną grą. Czy ten błysk pojawi się dziś? Przekonamy się wieczorem. Początek meczu o 18:45. Błysku nie brakowało piłkarzom Legii Warszawa. Do pewnego momentu. Wojskowi zagrają dziś w trzeciej kolejce Ligi Konferencji z bośniackim Żarnińskim. Drużyna Kosty Runiaicie od początku sezonu była chwalona za ofensywną grę, ale ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. W pucharach co prawda udało się pokonać Aston Villa, ale później przyszła porażka po kiepskiej grze z AZ Alkmaar. Jakby tego było mało, Legia zawodzi też w Ekstraklasie, notując 3 porażki z rzędu. Po 4 porażkach z rzędu wyjazd na kolejne spotkanie to na pewno z mieszanymi uczuciami patrzę. Przyznaje były obrońca Legii i reprezentacji Polski Igor Lewczuk. Sam jestem ciekawy w ogóle pomysłu trenera Runiejicza na to spotkanie, ponieważ no musi coś zmienić, musi naprawić to, co nie działa. Zdaniem Lewczuka stołeczna ekipa musi przede wszystkim poprawić grę w defensywie. W moim odczuciu Legia musi przede wszystkim nastawić się na niestracenie bramki i liczyć na jakiś przebłysk. Grając bardzo odważnie, bardzo ofensywnie. Mam nadzieję, że tego nie będzie, ale musi się jednak liczyć, że jednak rywale mogą wykorzystać jeden z kontrataków. Pierwszy gwizdek w Mostarze o 21:00. A więc jak zwykle radość z gry naszych drużyn jest przed meczami, ale jak zwykle mam wrażenie, że pozostaje pewnego rodzaju niedosyt. Oczywiście będziemy informować w serwisach sportowych na bieżąco, przynajmniej o tych dwóch najważniejszych dla polskich drużyn meczach. Audycja popołudniowa teraz 22 minuty po 16:00. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And if the stars, the skies, will shine for you. And if the stars, the skies, will lie to you. And if the stars, the skies,

To poskutkowało blokadą jednego pasa, tego w stronę Wyszkowa. Na trasie 92 na odcinku Sady Baranowo zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Tutaj mamy zwężenie w kierunku Poznania. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg za niecałą godzinę. Teraz już skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Brukseli, że Polska podtrzyma twarde weto przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu. Dodał, że nasz kraj jest przeciwny handlowi ludźmi. Premier, który bierze udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej, podkreślił, że wojna Izraela z Hamasem na Bliskim Wschodzie może przynieść kolejną falę nielegalnych imigrantów, co wiąże się z zagrożeniami. Nie może być zgody na handel ludźmi, na przemytników ludzi, oświadczył premier. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. Podczas oświadczenia dla mediów prezydent powiedział, że nie widzi powodu, aby skracać konstytucyjną kadencję wciąż urzędującego parlamentu. Rozumiem oczekiwanie, żeby nowa kadencja i praca nowego parlamentu rozpoczęła się niezwłocznie. Poniedziałek, 13 listopada, przypada dokładnie dzień po niedzieli, 12 listopada, kiedy kadencja urzędującego parlamentu się kończy. To jest najszybszy termin, który wchodzi w grę, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, tłumaczył prezydent. Belgijska prokuratura federalna poinformowała, że zatrzymano mężczyznę oskarżonego o pomoc napastnikowi, który w ubiegłym tygodniu dokonał ataku terrorystycznego w Brukseli. Jak przekazano, 44-letni Lamiet K. jest oskarżony o pomoc w zdobyciu broni Tunezyjczykowi Abdeslamowi Lasseudowi, który zabił dwóch szwedzkich kibiców. Został on dzień po zamachu postrzelony w klatkę piersiową podczas obławy policyjnej i zmarł. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o 17, a już teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W Kijowie odbywa się misja gospodarcza z udziałem polskich firm z branży rolno-spożywczej, logistyczno-transportowej oraz z sektora drzewnego. Przedsiębiorcy dyskutują o tym, w jaki sposób ułatwić im działanie na terytorium Ukrainy oraz w jaki sposób polskie inwestycje mogą przyczynić się do odbudowy ukraińskiej gospodarki. Jak mówi Karol Kubica, dyrektor Zagranicznego Biura Handlu w Kijowie, plusem polskich firm na Ukrainie jest bliskość geograficzna oraz jakość wytwarzanych produktów. Jesteśmy konkurencyjni w Europie i na świecie, bo jesteśmy geograficznie blisko i cenowo nasze produkty są dużo tańsze niż niemieckie, francuskie. Mamy bardzo dużo zapytań od ukraińskiej strony o dotarcie do producentów czy też usługodawców z Polski. Kijów to kolejny przystanek polsko-ukraińskich rozmów gospodarczych po Lwowie, Łucku oraz Równem. Mimo, że dla wielu osób życie bez telefonu i internetu jest niemożliwe, to ponad 320 tysięcy Polaków ma blisko 1,5 miliarda złotych zaległości wobec operatorów komórkowych. Jak wynika z danych BIK Info Monitor, wśród dłużników telekomów przeważają mężczyźni. Od przyszłego roku wzrośnie opłata miejscowa w Gdańsku. Każdy turysta zapłaci za dobę o 42 grosze więcej niż do tej pory, czyli 3 zł i 22 grosze. A po 10 podwyżkach z rzędu w październiku Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian. Stopa depozytowa, którą od lipca ubiegłego roku podwyższa o 450 punktów bazowych, wynosi 4% i jest najwyższa w historii. Dolar kosztuje 4 zł i 22 grosze, euro 4,45, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 11 groszy. Jutro pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie, wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty, na termometrach od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do 14 na Zamojszczyźnie. Ach, ten dylemat technologiczny bym powiedział naprawiać, czy kupić nowe 2 dwójki i 7 trójek od choćby stara pralka. U nas służyła 9 lat. I potem tylko z rozpusty, że tak powiem, zacząłem zmieniać pralki, mam w tej chwili 8. No jest to nielogiczne. Mam podobnie z lodówką. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle. A ja tańczę drugi dzień, mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi, zieleń traw robi dym. diable, weź mnie w swoje ręce. Jeśli w nocy ci się śni, że znów zdobywamy szczyt, to nie chowaj się po kątach, tylko w końcu do mnie przyjdź. Mów co chcesz, table. Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę czwarty dzień, mam już kwadratowy łeb. Nie prosiłem cię do tańca, ale skoro jesteś, wejdź. Ruszę cię, table. Siadło w audycji popołudniowej na 22 minuty przed godziną 17. Dylemat, no w związku rzecz jasna z taką, a nie inną jakością wyrobów, czy AGD, czy RTV. Dwie dwójki i siedem trójek. Mam pralkę, która ma 57 lat, jest 3 lata starsza niż ja i ona ciągle działa, ale to jest pralka frania, która ma jedną funkcję, miesza wodę. Aha, to o takich rzeczach nie mówimy, to już było kiedyś, nazwijmy to teraz, to zupełnie inny kosmos. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do Brukseli, tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię serdecznie. Przenosimy się do Brukseli, bo dziś początek dwudniowego unijnego szczytu. Dyskusję po raz pierwszy od dłuższego czasu może zdominować inny temat niż Ukraina. To prawda, bo przyzwyczailiśmy się, że każdy szczyt zaczynał się od łączenia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i tak też będzie i tym razem, ale dyskusja główna jednak dotyczyć ma wojny na Bliskim Wschodzie, bo to jest pierwsze spotkanie przywódców 27 krajów przy jednym stole po ataku terrorystów z Hamasu na Izrael. I słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, że różne były stanowiska, były różnice zdań. Inaczej unijne stolice stawiały akcenty. Nie było zgody na przykład na wpisanie do wniosków ze szczytu apelu, żeby było konieczne zawieszenie broni, bo nie zgodziły się na to kraje proizraelskie, bo uważały, że to ograniczy prawo Izraela do obrony. Ale z kolei była presja państw tych propalestyńskich, żeby utworzyć korytarze i przerwy humanitarne, żeby dostarczyć pomoc dla Strefy Gazy. Wydaje się, że już te wnioski na ten szczyt zostały uzgodnione i szef Rady Europejskiej Charles Michel przed wejściem na szczyt mówił tak. European Union is united. Unia Europejska jest zjednoczona w obronie naszych zasad, naszych wartości. Dlatego wspieramy Izrael i jego prawo do obrony w zgodzie z humanitarnym prawem międzynarodowym. Potępiamy Hamas i jego zuchwały atak terrorystyczny. Będziemy też dyskutowali o tym, jak się upewnić, by był dostęp do pomocy humanitarnej. Uważamy, że cywile muszą być chronieni wszędzie i zawsze. A wojna na Bliskim Wschodzie to ryzyko napływu potężnej fali migracji. Tak z kolei mówił premier Mateusz Morawiecki przed wejściem na szczyt i przedstawiał stanowisko Polski krytyczne wobec czy to paktu migracyjnego, czy to w ogóle zapisów, czy polityki migracyjnej unijnej, która bardziej do tej pory stawiała na przyjmowanie migrantów niż na obronę zewnętrznych granic. Cieszę się, że ten głos, który tutaj Polska bardzo mocno przedstawiała przez ostatnie kilka miesięcy, znajduje coraz wyraźniejsze odzwierciedlenie w konkluzjach. Mówimy o tym, że nie może być zgody na przemytników ludzi, że trzeba chronić granice zewnętrzne. Mówimy o zagrożeniu terroryzmem, mówiłem o tym parę tygodni temu i coraz bardziej te nasze przestrogi przebijają się do Komisji Europejskiej. To jest dobre, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, drodzy rodacy, że Komisja Europejska nadal chce wdrożyć pakt migracyjny. No, o tym pakcie migracyjnym mówiliśmy już też my na antenie przy okazji szczytu w Grenadzie. Tam wprawdzie polski premier blokował wnioski na szczyt dotyczące migracji, ale też przedstawiciele unijnych instytucji i jasno mówili, że prace nad paktem migracyjnym będą się toczyć swoim rytmem i wydaje się, że jest taka presja, żeby zakończyć te prace na początku przyszłego roku, najpóźniej wiosną, na pewno jeszcze przed końcem kadencji tego Parlamentu Europejskiego, a ponieważ w czerwcu są wybory w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego, to ten parlament skończy pracę w okolicach marca, najpóźniej w kwietniu. To tyle, jeśli chodzi o te dwa główne tematy. Bliski Wschód, no i też druga kwestia, kluczowy temat to Bliski Wschód. Drugi temat już może nie tak, nie główny, ale też jednak zajmie przywódcom trochę czasu dyskusja na ten temat. No to jest dalsze dozbrajanie Ukrainy. Na pewno prezydent Wołodymyr Zełenski będzie apelował o większe wsparcie i taka deklaracja, widziałam przygotowane wnioski na szczyt, jest, że będą przywódcy deklarować, że dozbrajanie Ukrainy będzie kontynuowane i finansowe wsparcie. A skoro Ukraina i rosyjska napaść na ten kraj, to spodziewam się, że kilku przywódców zwróci uwagę Wiktorowi Orbanowi za jego niedawne spotkanie i uścisk z dłoni z Władimirem Putinem, nazywanym agresorem przez Unię i osobą, którą Unia stara się izolować. Premier Węgier Viktor Orban przed wejściem na szczyt powiedział, że jest nawet dumny z tych kontaktów. Chcemy zrobić wszystko, aby był pokój, dlatego wszystkie linie komunikacyjne pozostaną otwarte dla Rosjan. Inaczej nie będzie szans na pokój. To jest strategia. Jesteśmy z niej dumni. Ja dodam tylko, że z tej strategii, z której Viktor Orban jest tak dumny, ta strategia wywołała jednak krytyczne komentarze w większości stolic, że po prostu nie przystoi, żeby premier jednego kraju członkowskiego, tej samej Unii Europejskiej, która nakłada sankcje, i Władimir Putin, który jest też objęty sankcjami, żeby premier tej Unii Europejskiej spotykał się z agresorem i próbował prowadzić politykę i układać relacje, jakby się nic nie stało. Właśnie rozpoczęty dwudniowy unijny szczyt w Brukseli relacjonowała nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 17 minut. 17. Last Kiss i Pearl Jam w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 13 minut przed godziną 17. No niezmienne pytanie na dziś. Naprawiać czy dać sobie spokój, kupić nowe i już? Jeżeli coś się da naprawić, to lepiej to naprawić. A jak już nie można, to wtedy oddać, kupić nowe. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa opinię. W audycji popołudniowej za 10 minut 17. Teraz o modzie, która zalała internet, no ale od początku. Popularna przeglądarka internetowa za darmo udostępniła generator grafiki. Grafik, który można tworzyć za pomocą sztucznej inteligencji. I tak, wpisując dane hasło, oprogramowanie po kilkunastu już sekundach prezentuje nam obraz. Proste, właściwie tak nic nadzwyczajnego. Gdyby nie fakt, że już tradycyjnie kreatywność ludzka w połączeniu ze sztuczną inteligencją jednak nie przestaje zaskakiwać i przez ostatnie kilka dni się podbijają wygenerowane przez sztuczną inteligencję i influencerów plakaty filmowe odnoszące się do hitów internetu i to sprzed lat. I am the god of hellfire. Zgłaszam. Wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Takie filmiki jak przytoczona opowieść o palącej się styrcie czy ikoniczny Paweł Jumper. Paweł będzie skakał, tutaj mamy... z 1,50 m. Są dla niektórych bardziej znane niż nie jeden film. Nic dziwnego, że kreatywni internauci postanowili stworzyć plakaty swoich ulubionych filmików za pomocą sztucznej inteligencji. Zdaniem doktora Mateusza Machalskiego, projektanta i wykładowcy na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, to internetowe zajście pokazuje, że SI może być wykorzystywane jako narzędzie w rękach artystów. Uważam, że jest to kolejne świetne narzędzie, z którego twórcy i twórczynie będą mogli korzystać. Świetnym przykładem tutaj są właśnie te wspomniane plakaty filmowe, które czasami odpowiadają jakimś memicznym archetypom z internetu, czy historią z polityki. Uważam, że to właśnie pokazuje, jak ważny jest ten aspekt ludzki i kreatywność człowieka, który jest w stanie to narzędzie w odpowiedni sposób wykorzystać. Bo w końcu niełatwo poinstruować SI tak, by powstało konkretne dzieło. Na przykład Paweł Jumper. Ała, to wszystko boli! Na plakacie widzimy chłopca, który na rowerze przeskakuje pomiędzy dwiema rampami, na których kibicują mu rówieśnicy. Całość jest inspirująca niczym plakat z filmu Billy Elliot. W takich momentach rodzi się pytanie, czy twórcą bardziej jest SI, czy człowiek? Na razie jest tu droga otwarta. Doktor Anna Kowalik, pracownia Nowum Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na warszawskim ASP. Tak jak mówi ustawa o prawie autorskim i ich prawach pokrewnych, dzieło autorskie należy tylko i wyłącznie do człowieka. Nie ma tam żadnej mowy o sztucznej inteligencji. Więc w tym przypadku autorem takiego dzieła wygenerowanego przez sztuczną inteligencję jest osoba, która dała zapytanie, opis, rozkaz sztucznej inteligencji, co ma stworzyć. AI raczej widzę w kategorii właśnie czegoś, co nam pomoże, czegoś, co na pewno zredefiniuje w ogóle i projektowanie graficzne i sztukę, i podejrzewam, że będzie dużo mocniejszą zmianą niż wynalezienie fotografii czy jakieś takie kluczowe kroki milowe w historii sztuki. Z drugiej strony podejrzewam, że twórcy i twórczynie będą musieli zyskać nowe kompetencje właśnie związane z promptowaniem. Też musimy pamiętać, zwłaszcza ja jako twórca, że AI już nigdy nie będzie tak beznadziejny, jak jest dzisiaj, że to się będzie tylko rozwijać i będzie coraz lepszy, więc bardzo ciekaw jestem tego, co nastąpi w kolejnych latach. A tym tematem dzisiaj zajął się Michał Kowarski. My także będziemy to obserwować. Internet zalewa moda na tworzenie plakatów w stylu wielkiej wytwórni filmów animowanych. Ciekaw jestem, czy Państwo już spotkali coś takiego. Być może w mediach społecznościowych Trójki. Proszę dać znać, jak się Państwu podoba. Za 6,5 minuty będzie 17. Still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer. Zapatrujemy tego lata, no ale wcześniej jeszcze ta gorsza wersja jesieni i zima przed nami. Przypomnę, dziś o tym mówimy. Producenci na mocy przepisów będą zobowiązani do naprawy pralek, smartfonów czy rowerów, nawet jeśli będą po gwarancji. 2 2 7 3. Jestem serwisantem, obserwuję ten rynek od 30 lat i oczywiście producenci stosują cały czas różnego rodzaju triki, które widzą tylko elektronicy, mające na celu zmniejszenie trwałości sprzętu i to cały czas się rozwija. Postarzanie produktów, o tym już kiedyś mówiliśmy. Dać sobie spokój ze starym, kupić nowe, czy jednak naprawiać? Jak najbardziej naprawiać, tylko że dostępność części zamiennych w tym momencie jest dużym problemem i czasami te koszty tych części zamiennych, ściąganie ich, to przekracza opłacalność tej naprawy i to jest chyba w tym momencie też dużym problemem, który musimy sobie tutaj powiedzieć. Do naszej popołudniowej wymiany myśli wrócimy po 17:00 i już za chwilę serwis. Zapraszamy do reklamy. Chcesz założyć konto? A może wybrać pieniądze z lokaty? Lub wziąć kredyt? Od 1 września w każdym banku potwierdzisz swoją tożsamość dowodem w telefonie. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Prowadzenie w błąd to dziś element wojen, walki politycznej oraz konkurencji rynkowej. Przykład: temat technologii 5G. Poznaj fakty i nie ulegaj dezinformacji. W ramach akcji Walczymy z fake newsami słuchaj dziś Trójki po 22. Zajrzyj też na stronę trójkapolskieradio.pl. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności.